إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Na waliposema wanafiki na wale wenye ugonjwa nyoyoni mwao, watu hawa dini yao imewadanganya, na mwenye kutegemea Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, ametukuka na mwenye hikma. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuku adhaba alhariq. Na laiti ungeliona malaika wanapoafisha wale waliokufuru wakiwapiga nyuso zao na migongo yao na kuambia ionjeni adhabu ya moto. Dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Hayo ni kwa sababu ya yale yaliyokwisha tangulizwa na mikono yenu, na hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja. Kadhabi ali fir'auna walladhina min qablihim kafaru bi ayati Allahi fa akhadhahumu Allahu bi dhunubihim inna Allaha qawiyyun shadidul 'iqab. Kama ada ya watu wa Firauni na waliokuwa kabla yao walizikataa ishara za Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu aliwashika kwa sababu ya madhambi yao, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mkali wa kuadhibu. Dhalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu habadilishi kabisa neema alizowaneemesha watu mpaka wao wabadilishi yaliyomo ndani ya nafsi zao, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua. Kadha bi ali fir'auna walladhina min qablihim kadhabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Ni kama ada ya watu wa Firauni na walio kabla yao, walizikanusha ishara za Mola wao mlezi, basi tukawateketeza kwa madhambi yao, na tukawazamisha watu wa Firauni, na wote walikuwa wenye kudhulumu. Inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun. Hakika vinyama vilio viovu kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ni wale wanaokufuru, basi hao hawaamini. Alladhina ahadta minhum thumma yanqudun ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Wale ambao miongoni mwao umepatana nao ahadi kisha wanavunja ahadi yao kila mara, wala hawamchi Mungu. Fa imma tathqafannahum fil harbi fashrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Basi ukiwakuta vitani wakimbize walio nyuma yao ili wapate kukumbuka. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa inna